क्यों प्रवृत्त होता है ये अर्जुन ने पूछा है। भगवद गीता तीसरे अध्याय 37वां श्लोक में अर्जुन पूछते हैं अथ केन प्रयुक्त इन पापम चरति पुरुष अनिच्छन विवास में बलादि। जैसे कोई कान पकड़ किसी में लगा दे ऐसे नचाता हुआ भी मनुष्य पाप क्यों कर बैठता है, ऐसा प्रश्न पूछा। उत्तर दिया कि काम एष क्रोधेश समुद्भव महाशनो महापापा विद्येदमी जन्म। कामना चाहना भोगों की सुख की संग्रह की चाहना, ये चाहना पाप करवाती है। ये काम ही क्रोध बन जाता है, कामना में बाधा पड़ती है तो क्रोध हो जाता है। तो काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण में यजोगुण पैदा होता है और ये पाप कराता है। पहली ये है महाराज जी, अनिच्छन्न भी तो है ना उसके। अनिच्छन तो है, अनिच्छन का तात्पर्य है पाप करना अनिच्छन है, भोग का अनिच्छन नहीं है। अधिके न प्रयोग पापम चलती पुरुष अनिच्छन, पाप करना चाहता नहीं तो अनिच्छन पाप के साथ में है। पाप से अनिच्छा है, भोग से अनिच्छा नहीं हुई है। ये बात भोग की तो इच्छा जोरदार है, पाप नहीं करना मामूली, अनिच्छा मामूली है। भी तो पाप ही महाराज जी, वो पाप नहीं, वो तो सुख नहीं आ रहा है। सुख का साधन ही भोग है और सुख का साधन ही क्या है। संसार में सुख मिलता है सिवाय कामना के, और कैसे मिल सकता है। हमारी कामना न हो, रुपयों की लोभ न हो तो रुपया ऐसा लगेगा क्या। ये जितने दोष है भीतर, जितने दुराचार है भीतर, दोष ऐसा पैदा होते हैं भीतर, दोष नहीं होगी नहीं पड़ सकती। कामना के कारण ही स्त्री पुत्र अच्छा लगते हैं, लोभ के कारण ही धन अच्छा लगता है, मोह के कारण ही कुटुंब अच्छा लगता है। जितने दुर्गुण दुराचार है सब दोष जनित है, भीतर में दोष होता है तो अच्छे लगते हैं। ये दोष मर जाए तो अच्छे लगेगा ही नहीं, इनमें खुद में अच्छे लगने की ताकत नहीं है। भूख में ताकत है भोजन अच्छा लगने की, भोजन में थोड़ी ताकत है। प्यास जोड़ने से ज्यादा अच्छा लगता है, नींद आती तो सुना अच्छा लगता है। भीतर की इच्छा होने से ही भोग अच्छे लगते हैं, भोग अच्छे लगने की ताकत है ही नहीं भोग पर। दोष भीतर में होने से ही भोग चलते हैं, अगर दोष गुण हो जाए तो देवी संपत्ति ऐसी लगेगी, मुक्ति ऐसी लगेगी। मूल चीज ये है, जितने पाप अन्याय होते हैं ये सिर्फ दोष देने के सुख की इच्छा से होते हैं। बिना दोष को कोई भीतर का दोष हुए बिना संसार में पाप हो ही नहीं सकता। नियम है जितने दोष दुराचार है वो दोष जन सुख की इच्छा से है। इस बार शंका करो क्या आपको, इस बार रशिया दृष्टान काम के आश्रय ही काम रहता है। इनमें इंद्रिया में बुद्धि में भी काम रहता है, इंद्रिया ही मनोबुद्धि रशिया अधिष्ठान से काम से अधिष्ठान एते ही इनके द्वारा काम रहे से इसको खुद दे ही तो विमोह होती। इंद्रियां जड़ हैं? नहीं, इंद्रियां जड़ तो है परंतु इंद्रियां जड़ की इच्छा खुद में है ना। इंद्रियां विमोह करते हैं जब इसमें इच्छा होती है। ठग है किसी को अच्छा लगता नहीं पर ठग भी फेर में आने पर मोहित हो ही जाता आदमी। इस वजह से इंद्रियां मन पांच से रहता है काम की तरह बताया, काम पांच रहता है। खास रहता है खुद में, खास काम रहता है खुद में, फिर रहता है बुद्धि में, फिर रहता है मन में, फिर रहता है इंद्रिया में, फिर रहता है भोगों में। इंद्रिय से अर्थ है राग द्वेष की वजह से तो रुपया मिल जाए, भोग मिल जाए, बढ़िया भोजन मिल जाए, आराम मिल जाए। बिना भीतर दोष हुए अवगुण हो ही नहीं सकता। दोष जनित क्रिया ही दोष ही होती है। दोष नहीं हो तो क्रिया दोष होती ही नहीं। साप का यश न अहंकृत भाव हो और बुद्धि यश न लिप्यते हत्वा भी जैसे मान लो का न हंती निबद्धते। अधिक अहंकृत भाव नहीं है, अभिमान नहीं है और बुद्धि में लेप नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, किसी के साथ लिप्तता नहीं है बुद्धि की, तो संपूर्ण लोगों को एक बार दे तो न मारता है न बनता है, पाप लगता ही नहीं। आवर्तम ज्ञान में तीन, जब ज्ञान का आवरण ही हो जाएगा। अब आवृत किसने किया? काम है ना आवृत ज्ञान में थे न ज्ञानी काम रूप है ना कौन थे दुष्पूर्य काम से आवृत हुआ है तभी तो ज्ञान आवृत हो गया। ज्ञान विज्ञान नाशन काम है, ज्ञान विज्ञान का नाशन है। तो काम ना होने से ही तो बुद्धि का आवृत होता है, दिव्य काम नहीं करेगा। जब भी जाने के बाद फिर कैसे इंद्रियों और मन के ऊपर नियंत्रण फिर कौन करेगा? ज्ञान के ऊपर जब आवरण होगा मन और बुद्धि इंद्रियों पर नियंत्रण फिर कौन करेगा? तो कोई नहीं कर सकता। काम जिस वजह से पाप होता ही है, होगा ही पाप, कौन करे? विवेक का ही आवरण हो जाएगा, आवृत हो जाएगा तो क्या करेगा? तो काम ना है, काम है भीतर में अच्छा, भोगों की इच्छा, संग्रह की इच्छा, यदो है सखास भोगे सूर्य प्रसन्नता नाम, सुख भोगना और संग्रह करना, ये सब पाप इन दो में ही भरे हुए। जितने पाप है, जितने अन्याय है, जितने अत्याचार है, पाप और जितने दुख है, नरक है, इंद्रिय का कारागार है, जितने दुख है सब, जितनी बीमारियां है, जितने अनिष्ट है, सब के सब भोग और ऐश्वर्य की आसक्ति से है। मूल चोट ये है। उस काम ने जो विवेक को आवृत कर लिया उसमें हमारा कोई कसूर है क्या? आपका कसूर यही है, अब क्षमता मैं आपको नहीं कहता हूँ, आपका कसूर यही है कि आप कामना में जो संयोग जन्य जो सुख है वो सुख की आसक्ति है, वो सुख की आसक्ति के नाम काम है। संयोग जन्य ये ही संस्पर्श जाप होगा, दुख योने ये होते दुख और पापों के कार्य है, खास संबंध जन्य सुख की इच्छा, इसको काम कहते हैं। ये इच्छा होने से महाराज नारद जी के मन में हो गई केवल एक ब्याह की इच्छा, तो भगवान कहते हैं कि समझ नहीं पड़े, हरा हरि निगुड़ा भगवान की बाणी समझ नहीं पड़ा, साफ कह दिया कि जैसे योगी आदमी को पति मांगता है मन बैदन दे सुनो मुनि जोगी सुनो ध्यान दो, ऐसे ही तुम्हारे हित करूंगा मैं। अब नारद जी से नहीं समझे, सीधी बात है कुपत मांग जीव ब्याह करो जी ब्याह करोगी वेदन दे सुन गुरु जोगी जैसे नहीं देखा ऐसे ही मैं तुम्हारे का हताहत करूंगा, क्या समझ गए? सीधी बात कह रही वैद कुपत देता है क्या भगवान कह रहे कुपत मांग जीव ब्याह को लेगी वेदन दे सुनो गुरु जोगी ऐसे ही तुम्हारे करूंगा मैं। नाथ जी के जय मिली हो नाथ परम हित, भगवान कहते परमित करूंगा, नाथ जी कहते हित, भगवान भी कहते परमित करूंगा, साफ कह दिया मैं नहीं समझ रही भगवान की वाणी समझ सकी नहीं, कामना होते समझता नहीं आ रही। उपाय तो है शरणागति है, शरणागति है विवेक है, शांति उपाय है, कर्मयोग ज्ञान योग भक्ति योग तीन है। अपने लोगों को इतनी सुनते हुए भी तत्परता से लगते क्यों नहीं है? संसार के संग्रह और भोग की इच्छा है भीतर, वो आवरण किए हुए है, वो जिज्ञासा नहीं थी। कर्म दिनों का चीखना देते शब्द साठ जरा हया लगे नहीं घड़े चोपड़े साठ, तेल का घड़ा हो वर्षा में साठ जो मन पूंछ पड़ेगी बस पर फेंक देता है, इसमें भीतर कामना होने से अच्छी अच्छी बातों को फेंक देता जगह नहीं देता। खूब विचार करो, आपको श्रीमद भगवद गीता बहुत अभीष्ट है। हाँ जी, परंतु श्रीमद् भगवद गीता में भी अर्जुन जब शिष्य बनाया तभी भगवान ने उसको ज्ञान दिया है। बहुत ठीक है। और आप कहते हैं कि भगवान को सीधा ही गुरु बना लो और किसी के गुरु बनाने की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं, जरूरत नहीं कहा मैंने, गुरु बनाने की जरूरत नहीं कहा। गुरु अच्छा मिला तो कृष्ण मंदिर गुरु बनो। मैं गुरु निषेध नहीं करता हूँ, कभी कभी नहीं करता। मैं बात करता हूँ उस तरफ आप ध्यान कम देते, आपके मन के विरुद्ध होती भग उठ जाता बीच में। मेरे से पूछो साहब मैं क्या कह रहा हूँ, गुरु बना निषेध करता हूँ, कभी नहीं करता निषेध। मेरे भी तो गुरु होंगे तो फिर निषेध कैसे करूंगा। आज कल ठगाई का काम है महाराज, क्षमा करना। मैं आप संतों को नहीं कहता हूँ, विशेष करके मेरा चेला बन जाए, धन भरा जाए, विशेष करके कल्याण हो जाए, ये क्या है अपनी इच्छा। इसका कल्याण हो जाए इच्छा है कि मेरे धन मिल जाए, मान मिल जाए, आदर मिल जाए, भोजन मिल जाए, बड़े चीज मिल जाए। किसी इच्छा बोले विशेष करते को गुरु ये हितोपदेश था, केवल हित की इच्छा हो मन में वो गुरु होता है। शिष्य तो को जो गुरु भक्त ये वक्त गुरु ने जो कह दिया अवतार नहीं सुनता हूं। मैं गुरु का निषेध नहीं करता हूं। मेरे सामने तो कई आदमियों ने पूछा है और पूछ देने में सम्मति देता हूं। कहते हैं महाराज गुरु जी मेरी श्रद्धा नहीं रही, विश्वास नहीं, उनका आचरण देखा मेरे विश्वास नहीं रहा, मैं क्या करूं। तो वो क्या कहता है शास्त्र में, तुम एक हमारा फेर, तुमने गुरु गुरु मान लिया, एक माला मंदिर के फेर, और फिर तुम्हारी जहां मर्जी हो उसी भगवान को उपासना करो, पर निंदा मत करना गुरु की कभी, जिससे पहले स्वीकार किया निंदा मत करना। यहां तो कहता हूं समिति यही देता हूं, गुरु नहीं निषेध नहीं करता हूं मैं। आवाज बढ़ाओ भाई, आपको निषेध मालूम होता है, मैं निषेध नहीं करता हूं गुरु का। और अर्जुन शिष्य हुआ है तो शिष्य होने का मतलब वहां शादी मान तो हम प्रपन्नम इसका भेजना चाहिए। चार बातें हैं चार, अब इतना विस्तार करने का समय नहीं है। पहले देखो ना ठीक है, पता कृष्ण दूंगा काल्पनिक आए तय दोष है मेरा स्वभाव बताया पृथ्वी तो हम पहले पृथ्वी तो हम धन से बोल जा और यह श्रेष्ठ है, तीसरी कल्याण हो और चौथी बात मान तो हम प्रपन्नम शादी है, आपको सर्व शिक्षा दीजिए। मैं गुरु का निषेध नहीं करता हूं, गुरु को गुरु बिना ज्ञान जैसे अंधेरे में आरसी, अंधेरे में काश में दिखता है क्या, तो गुरु बिना काश सामने दिखेगा नहीं। गुरु बिना शास्त्र का ज्ञान होता नहीं, शास्त्र पढ़ लो ज्ञान नहीं होगा। मैं गुरु क्या करता हूं, आज जो शैली चल रही है गुरु बनने की वो मेरे को इतनी पसंद नहीं है। गुरु बनने का तात्पर्य हमारा संप्रदाय बढ़े, हमारी टोली बढ़े, हमारी महिमा हो जाए, हमारी वाह वाह हो जाए, हमारे वो धन मिले, हमारे आदर मिले, हमारे वो सब चीज मिल जाए, इस बार गुरु बन जाए, इस बार गुरु बन जाए। कितने संतों की ऐसी इच्छा है कि दुनिया का कैसे उद्धार हो, जैसे मैंने कल प्रार्थना करी दुनिया को पाप से छुड़ावा, आप लोगों से प्रार्थना है। ये जो संत होते हैं वो मामूली नहीं होते महाराज, मामूली 5-7-10 तो चेला होगा, कृष्ण ने मारे होंगे ही जरूर, आदर करें नहीं। भगवान की ऐसी कृपा है इस नास्तिक जमाने में भी, अभी तक साधुओं में लक्षण नहीं है, मैंने देखा है साधुओं में लक्षण नहीं है, पर 10-15-20 साधु इकट्ठे हो जाए तो खाने पीने की कपड़ों की कमी नहीं रहेगी, और साधु पड़ा नहीं है उनमें, तो भी ऐसी बात है हमारे भारत में, मैंने देखी है बात है, लोगों के साधुओं में भाव है, साधु में इतनी विलक्षणता है, देखते हैं भगवान याद आते हैं, जय सीताराम महाराज, जय श्री कृष्ण, जय राम जी महाराज, देखते हैं यार भगवान याद आते हैं। मामूली व्यास वेश मैं खराब नहीं सकता, आज जो पद्धति है वो मेरे को बढ़िया नहीं लगती है। इसमें कृष्ण मंदिर जो कोई गुरु नहीं मिले तो क्या करूं, कृष्ण मंदिर जगत गुरु। मेरा भाव आप समझे कृपानाथ, मेरा ये भाव नहीं गुरु ने बना है, कि गुरु असली गुरु शिला से होगा तो मैं ये कहता हूँ कि कमा करके धनी बनता है, इसकी अपेक्षा गुरु बनते कमाए होते गोद गए गोद चला जाते क्या जरूरत है आज कंगलार कर लखपति, इस तरह से गुरु समर्थ मिल जाए तो उसको प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है, प्रयत्न करेगा गुरु जी लाभ होगा चेले को। जैसे बच्चे को कोई बीमारी हो तो माँ को दवाई खानी पड़ती है, ऐसे गुरु जी को काम करना पड़ता है शिष्य के लिए। गुरु की बहुत बड़ी महिमा है, गुरु की महिमा अधिक गोविंद है। अब माँ की बात तो वो कहे है गुरु गोविंद दोनों खड़े किस लिए लागू पाए तो बलिहारी गुरुदेव की दो नंबर है भगवान जो गोविंद ये बताए, मैंने गोविंद बताए तो तब है पहले है गोविंद बताने पर गोविंद से अधिक महिमा गुरु की है। गुरु बिन चेत नहीं है, गुरु बिन भवन तरह न कोई जो वीरेंद्र शंकर सम हो ऐसा ही बड़ा तो भी गुरु बिन नहीं कर सकता, तो गुरु का दिशा करता ही नहीं होगा। आज बड़ा घना गया जमाना है, आज क्या बात हो गई है, अपनी अपनी टोली बढ़ाना अपनी टोली बढ़ाना ये भी है और ये भी बढ़ावे। तो एक प्रार्थना करता हूँ, गर्भ गिरावे उनको कह दो तुम गिरो मत, अगर बच्चा हो तो दूध भी है तुम रखो पर मैं हमारे को नहीं देना, हमारे जन्म तो थोड़ी है, जन्म तुम्हारे आते हमारे है तो जन्मने पर दूध पिला तुम रखो किसान ले लेंगे। हमारी बहनों में कहा कई बार सब एक बात एक बच्चा तो मैं पाल लूंगी, वो कहते मैं पाल लूंगी, सत्संग करने वाली बहना पालन के लिए तैयार है, आप जो आपके सत्संग हो तुम गिराते क्यों, जो लड़का जन्मे हमारे को दे दो। हमारे भागीरथ जी सत्संग एक हजार बच्चा तो मैं ले लूंगा। सबसे बड़ी जो प्रथा है लोग परेशानी सबसे बड़ी ये है कि आज जो दहेज की प्रथा है उससे पीड़ित होकर के लोग परेशान होकर के कहते हैं कि गर्भ निरोध करेंगे, मूर्खता है। लड़कियों की शादी के लिए 1,00,000-10,00,000 कहाँ से लाएंगे, ये मूर्खता है, निखालस मूर्खता। आप भोजन जैसा आप विचार करो महाराज जी, जैसा आप गर्भ निरोध के लिए कहते हैं वैसे लोगों को ज्यादातर और उसमें भी मारवाड़ी समाज में दहेज प्रथा है उसके कारण लोग लड़कियों को तो दहेज प्रथा विचारो लड़कियों को मारो दोष कहाँ है और आनंद कहाँ करते हैं, आप लोगों को समझाइए बताए। मैं कहता हूँ बात इसी के कारण लोग मारते हैं, इसी के कारण जन्म। हाँ तो इस वजह से ये दहेज प्रथा है वो कारण है उसमें तुम्हारे पाप कारण में। मैं तो कहा है जो दहेज लेता है वो हत्यारा है, कल गई बात है हत्या का हत्यारा है वो कहता हूँ, पर लोभ ऐसी बात है भर बात चलती थी अर्थी दोषण न पश्यति गर्भपात से ज्यादा दहेज का रोग सबसे ज्यादा है नहीं आराम ज्यादा नहीं है बाद मुख्य है आराम भोग इच्छा खास ये भीतर से जैसे गुरु बनने की इच्छा खास धन के लिए मान के लिए टोली बढ़ाने के लिए ऐसे ही मुख्य में आराम की इच्छा है गर्भपात ये दहेज प्रथा भी उसमें सहायता करती है मुख्य आराम से रहेंगे अपना खूब खूब हो गए बस ऑपरेशन करा दो बच्चा दे देंगे आफत नहीं रहेगी तो आफत नहीं रहेगा आफत मान करके छोड़ते हैं जो जहाँ खास आराम की सुख की इच्छा कारण है खास मूल। एक सुझाव ये है कि आप गर्भपात के लिए इतने दुखी हो रहे हैं तो आप लोगों को परिवार नियोजन की छूट दे दीजिए ताकि वो गर्भपात कराएंगे नहीं। मेरे छूट देने से बंद हो जाएंगे, मैंने बंद किया इस वक्त बंद हुए हैं जो परिवार नियोजन बोलो को एक आदमी भी बोलो तेरे कहने से परिवार नियोजन चलाते हैं तुम्हारे कहने बंद करते मैं परिवार बंद करता हूँ। मैं तो ये बात कहता हूँ तुम्हारे बच्चे ना पले तो हमारे दे दो, देखो बच्चियों का अगर ज्यादा करते हैं तो बच्चियां हो गई है कम और बच्चे हो गए ज्यादा और बच्चे जो जन्मे हमारे को देते रहो हमारे साधु बन जाएंगे और आपकी आफत बढ़ जाएगी और आपको लड़की मिल जाएगी नहीं तो 50 को तो लड़की है, 100 लड़का है, 35 लड़की है, 65 लड़के हैं। यहाँ ये वही आपके वहाँ दुलचस्तर में आप लोग बैठा देते हैं। 100 में से 35 तो लड़कियाँ रह गई हैं, 65 लड़के हैं। 65 लड़के ब्याह किस में होगा? तो ब्याह हो नहीं सकेगा, तो छोरे हमारे को देते रहो। एक महेश्वरी समाज की बात बताई थी वहाँ, एक महेश्वरी समाज का एक मैं समझ गया, बहुत वर्षों पहले ही जैसे में हुआ है, महेश्वरी समाज में तो पहली बात है। आज ज्यादा है वो, आप शांत करते से विचार करो। आप दहेज प्रथा साथ में कारण है, मुख्य आराम और सुख। बच्चा बच्ची नहीं होगी तो आफत नहीं होगी, भोग भोगेंगे आराम से रहेंगे। ये नहीं सोचते कि दशा क्या होगी तुम्हारी, विरोधियों के 60-60 लड़का लड़की देखो, कौरवों की पांडवों की दो दूर से लाए, 9-9 अक्षौणी थी, 9-9 अक्षौणी। एक अक्षौणी दुर्योधन ने सेवा करके और शल्य जो कि मामा जी थे उनकी सेवा कर से वो वरदान लिया, तो एक अक्षौणी उसने ली और एक अक्षौणी भगवान से ले ली। दो अक्षौणी गई जिसमें 4 अक्षौणियां फट पड़ गया, इधर रह गई 7, इधर होगी 11। ऐसे आपके नष्ट करने में और उस बदलने में दुगुना अर्थ पड़ेगा, वे 100 बढ़ेंगे तो 200 घटा आपके पड़ेगा। 2 अक्षौणी करने से 4 अक्षण कम होगी, हमारी 2 अक्षण कम होगी, 2 अक्षण उसकी बढ़ गई तो 4 में फर्क पड़ेगा, दुगुना फर्क पड़ेगा। 2 अक्षण जैसे 11 अक्षौणी होगी, अरे 2 गई तो 7 अक्षौणी होगी। इसी तरह से विरोधी तेजी से बढ़ रहे हैं, फिर मंदिरों को तोड़ेंगे। मैंने क्यों जोर दिया है कि मंदिर रहने से क्या नुकसान है आपके, मेरे को जवाब नहीं मिला है। मंदिर रहने से नुकसान होता है आपका तो बताओ क्या नुकसान है, अगर तोड़ देने से क्या फायदा होता है, फायदा बताओ। और स्वभाव है दूसरे को दुख देने समझ है, स्वभाव आदत है, तो वो लोग वृद्धि कर रहे हो आप और मंदिर रक्षा कर रहे हो, मंदिर रक्षा करते हो मंदिरों का नाश कर रहे हो। शास्त्रों के जला जला के चाय करके पी गए, उन शास्त्रों को पालेंगे वो, अरे वो संख्या बढ़ेगी, बढ़ रही है तेजी से। स्वराज मिला उस समय कितनी श्रद्धा थी, आज कितनी है आंकड़ा देखो आप। परंतु आज अमेरिका, जापान, दूसरे देश हमारे यहाँ से आबादी से बहुत कम है तो बहुत उन्नति पर है, और हमारे वो भी महाराज भैया नाकान तुम्हारे जो तंग आ गया है इस परिवार नियोजन से, लाखों लाखों की संख्या में लोग कहते हैं कि हमारा परियोजन परिवार नियोजन बंद होना चाहिए। बड़ा आंदोलन हो रहा है, कई संस्थाएं बन गई है परिवार नियोजन विरोधी विदेशों में। मेरी पुस्तक है छोटी चादर छोटी नहीं, वह वर्तमान दशा उसका परिणाम पुस्तक कृपा करें आप पढ़े, बहुत थोड़ा लिखा है उसमें, पीछे बहुत बाधा हो गई है। कई संस्थाएं काम कर रही है, उन संस्थाओं का हमारे यहाँ से संबंध किया है, उन्होंने चित्र भेजा है, कई तरह चीजें भेजी है कि जिस किसी तरह से ये परिवार नियोजन बंद हो। राज्य में विदेशों में ऐसा आ गया है कि जिसके लड़का 2-3 हो उसको मकान बनाएंगे, उसको खर्चा देंगे, उनका महीना बढ़ाएंगे, ये बात हो रही है विदेशों में। पहला परिवार नियोजन किया, अब फल भोग रहे हैं वो, ये कर रहे हैं जोर से। कितनी संस्था है भाई? 60 संस्थाएं हैं, 700 संस्थाएं हैं परिवार निरोधन करने की बनी हुई, 700 संस्थाएं, 60 तो विषय याद नहीं रहता इस बात, 60 संस्थाएं काम कर रही है परिवार निरोधन निरोध के विषय में। हमारे कोई संस्था नहीं है ऐसी जो विरोध करे, मेरे को तो मेरे सत्संग ही महाराज कहते हैं, मैंने तू क्यों कहते हो ऐसा, मेरे को दुख होता है इसको कहता हूँ, कितना अनर्थ अबार कर रहे हैं, कितना परलोक में दुख होगा। इस बात से कल संतों से ही प्रार्थना करी, आप कृपा करो तो दो कृपा करो, एक तो उनको बंद करो और एक जो गर्भपात मत करो, बच्चा आ गया है तो कोई बहना मिल जाएगी, हमें ये बहन कभी हम पाल लेंगे, पाल लो और साधु बनाओ। हमारे साधुओं की संख्या बढ़ जाए, साधुओं घाटा पड़ गया है। किसी ने कहा कि जब वो पैदा हो जाएगा तो हमारा मोह हो जाएगा, फिर दिया नहीं जाएगा। अच्छा, इन वाले से मार देना पहले ही, मोह हो गया मारो सबको, या सेवक कोई हमारी सेवा करेंगे मोह हो जाएगा, सेवकों में मारो, ये कोई नहीं है हमें। ज्यादा कोई सेवा करेगा हमारी गृहस्थ तो हमारा मोह हो जाएगा, इस बार सेवकों को मारो सबको, आचरण करो, ये कोई उपाय है। मोह तो बहुत सावधान रहो, हमारे साधुओं का बहुत घाटा पड़ गया, हमारे रामस्नेह साधुओं में कई स्थान खाली पड़े हैं, साधु है नहीं रहने वाला, मकान तो बन गए रहने वाले नहीं है, इस बात हमारे घाटा है। तुम्हारे बड़े तो तुम्हारे बड़े बड़े हमारे को दे दो, हमारा भेष मात्र सही, असली अधिकारी तो बहुत कम मिलता है, पर हमारे घाटा पड़ा हुआ है, अकाल पड़ गया हमारे। एक संतों का सुझाव आया कि एक संतों की आचार संहिता होनी चाहिए, तो आप लोग करो कृपा, बहुत ठीक बात है, ये महाराज ऊपर से कही हुई नहीं है, भीतर से है। अकल अकल शरीर को जो दिया हुए डाम भीतर से पैदा होता है, ऊपर से नहीं, तपा करते ऊपर से शिक्षा थोड़ी होती है, भीतर में हमारा कल्याण हो, फिर देखो अब सब काम ठीक होता है, भीतर कल्याण की इच्छा हो जाए। पहले हमें मालूम नहीं था गर्भपात में इतना बड़ा भारी पाप है, अब आपसे सुना है बहुत ग्लानी और दुख हो रहा है, अब इसका कोई प्रायश्चित है तो आप बताओ। प्रायश्चित मैं बता रहा हूँ, नाम जप सर्वोपरि, नाम जप सबके ज्ञात अज्ञात सब पापों के लिए, नाम की बहुत महिमा है, राम जी से अधिक राम जी के नाम की महिमा है, कहूँ कहा लगे नाम बुलाई, राम ने शक ही नाम गुण गाई, नाम ने गुण गाने में असमर्थ है हमारे इष्ट देव गोस्वामी जी महाराज के खास इष्ट देव राम, उनको असमर्थ बताते, असमर्थ अपने इष्ट को असमर्थ बताते हैं, गोस्वामी बता रहे राम ने शक ही नाम गुण गाई। नाम जप की विधि क्या है? नाम विधि विधि तो है, विधि तो हो रहा है, परंतु वो सब है खास करके ध्यान से नाम जप, तजपस तदर्थ भावनम, राम कहते ही धनुष दी के सामने, जैसे गाय कहते ही ये गाती है, गंगा जी कहते ही नदी दीखती है, ऐसे राम कहते ही दी है, राम राम राम जी खड़े धनुष बाण लिए हुए, राम राम राम राम बनाई महाराज आइए, ऐसे कहोगे हुए ज्यादा बीते हुए जरूरत नहीं है, क्यों नहीं, राम राम राम राम राम राम राम दूसरे रम रहे शब्द रम राम कहते ही राम राम हरे हरे कहते सुसार हरा गया हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कहते सुसार नष्ट हुआ और राम कहते भगवान आ गए हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे करो ये सब कर ज्यादा जरूरी नहीं होगी करके देखो ऐसे नाम नस्ती यावती शक्ति पाप निर्हर ने हरे तावत कर तुम न शक्नोती पातकम पातकी जना पापी से पापी जन जितने पाप नहीं कर सकते इतनी नाम में पाप हरने की शक्ति है और वो महाराज भाव कुभाव अनख आलस हो नाम जपत मंगल निष्दर हो अरे सादर सुमरण जेनर कर ही भव बार यदि गोपदी होता रहे सादर सुमरण जेनर कर ही भव बार यदि गोपदी होता रहे अरे भाव कुभाव अनख अनुच्छयाम स्पष्टा दहती नहीं पावक अग्नि ने बिना ही सही सुनो ऐसे बिना ही सही नाम लिया जाए तो कल्याण करने वाला है नाम की महिमा कम नहीं है जिनके पाप हो गया है और जलन हो जाए मन में क्या मैंने गर्द गर्द दिया राम राम राम राम राम राम राम सब ठीक हो जाएगा प्रत्यक्ष लाभ होगा प्रत्यक्ष शांति मिलेगी जब आपके हलचल हो, मन में शांति न हो, उसमें बैठ करके 15-20 मिनट राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, एक भी नाम सुने भी ना, मत जाने लो, कान में सुनते रहो, 15 मिनट कर देखो, आपको हलचल बढ़ जाएगी मन में, करके देख लो। ऐसी विलक्षण बात है, बड़ी अलौकिक संगत है। पता है शब्द शक्ति अचंतत्वात् दुर्बलात्वात् अविद्याया और आत्मत्वात् बोध रूपिणः, शब्द शक्ति अचंतत्वात् विद्वस्तु मोह हालत है, कैसा ही क्यों ना नींद में सोता, नो नाम लेते ही सतोत होता, नाम लेते ही कितनी नाम में शक्ति है, इंद्रिया तो नहीं हुए मन में, ध्यान देना मन में, और मन में लीन हुआ बुद्धि में, बुद्धि में लीन अहम में, और अहम हुआ अविद्या में, इतनी लीन हुई है इंद्रिया, तो नाम लेते ही वहां मरा ठीक पहुंची, जो इंद्रिय लीन हुई तो आदमी जायजाद हो जाता है, नाम लेते ही मनुष्य के नाम में जो शक्ति है, जो इतना लीन हुआ जागृत हो जाता है, तो नाम में अलौकिक शक्ति विलक्षण, शब्द शक्ति अचिंत्यत्व, शब्द में शक्ति अचिंत्य बनी, अचिंत चिंतन नहीं कर सकते, कितनी शक्ति है नाम में। कृपानाथ कृपा करो, भगवान नाम में लो, के दो प्रायश्चित हो, ज्ञात का है अज्ञात का, दोनों प्रायश्चित होते हैं, और के ज्ञात है नाम है वो ज्ञात और अज्ञात एकादशी व्रत, और नाम ज्ञात अज्ञात सब को नाश करता है, ज्ञात पाप भी नष्ट हो जाए, अज्ञात पाप भी नष्ट हो जाना, जिसमें चौं जुग चौं श्रुति नाम प्रभाव, और कली विशेष कलियुग नाम की महिमा ज्यादा है, नाम नाम अकार बहुधा निर्शक्त शक्ति तत्रार पिता नियमित स्मरण काल, भगवान ने नाम में शक्ति रख दी तो वो शक्ति नाम प्रकट कर आ जाएगी, तत्रार्पिता नियमित स्मरणीय निकाल एतादृशी सौगर्भा, चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, वो 10 अपराध बताए हैं नाम अपराध, उसका वास्तविक अभिप्राय क्या है? अपराध ये है कि जो नाम पापों का नाश करने वाला है, उन नाश करने वालों को जो पाप करने में लगा देते हैं, बड़ा भारी दोषी होता है। एक सज्जन थे, उनको ये अधिकार मिला सरकार से कि ये खड़ा रह जाएगा तो फांसी नहीं होगी, जहाँ फांसी होती है करका दिया, ये सामने खड़े रह, उसके सामने फांसी नहीं होगी तो उसका जवाई कर लेगा, वो दंड का लूटपाट मारपीट करने लगा, तो बेटी ने स्त्री ने कहा कि अब क्या करते हो, कि तेरा बाप है जो अधिकार है तो क्या बेटी को विधवा होने देगा, उस वास्ते कि मेरे को डर किस बात का है, उसको फांसी हुआ, बेटे ने कहा पिताजी विधवा हो जाओ, तो बेटा आज नहीं तो कल हो जाएगी, इन लक्षण में विधवा होने वाली, मैं क्या करूं, मेरे को जो अधिकार मिला है वो पाप वृद्धि के लिए मिला है, अन्याय दूर करने के लिए मिला है, अन्याय करने के लिए नहीं है, ऐसे नाम का सहारा देखे, नाम आस्ती तो निषिद्ध वृत्ति त्याग धर्मान धरे सामने नाम जपे हरे शिव सिद्धरे ना पाप राधा दशक, तो ऐसे नाम कोई पाप करने में हेतु बना देते हैं, निश्चय हो जाते हैं कि राम राम कर लेंगे, राम राम पाप कर दो चाहे जो हो जाए, राम राम कर लो ठीक हो जाएगा, बद्रलेप होता बहुत भयंकर पाप होता है, तो नाम का सहारा ले रहे समझ करो, ये तात्पर्य है अपना नाम, अरे नाम लड़ने वाले संदिंदा सती नाम अभी भगवता श्री शेष दी रस श्रद्धा श्रुति शास्त्र देश विराम नाम भगवान नामास्त निषिद्ध वृद्धि त्यागो धर्मांतरे सान्य नाम चक्रे शिव से चढ़े ना पाप राधा दर्श, नाम लेपने वाले संदिंदा संतों की निंदा करे, अरे नाम से फायदा से कैसे हो जाएगा, ऐसे नाम अपराध है, आप कहते हैं पाप करोगे तो आगे जाकर दुख उठाना पड़ेगा, बिल्कुल भोगना ही पड़ेगा, परंतु यहाँ बहुत लोग पाप कर रहे हैं मौज उड़ा रहे हैं, अभी नहीं है, अभी खेती कर रहे हैं रोटी नहीं है, ये खेती नहीं करता मौज से रहता है तो पूरा का धन पड़ा है अन्न पड़ा है पास में, और खेती होगी फिर दशा क्या होगी, ये खत्म हो जाएगा, तब लग मेरी छूट है जब लग पूना करो, औगुण करो हजार, जब तक तुम्हारा पुण्य हजार औगुण करो तो रहेगा, परंतु वो पुण्य खत्म होते ही उसी बारी आएगा तब देखना। तो वर्तमान में नहीं है, बीज बोते ही खेती हो जाती है क्या? तो ये परिपक्व होकर के और कर्म फल देते हैं, इस बार तो ये अच्छे नहीं लगते। सदाचार करता है दुखी है। निरक्षरे वीक्ष महाधनत्व विद्यान वैद्या विद्वार नहेया रत्नावतंसा कुलतां समीक्ष्य किमार्य नार्य कुलता भवन्ति। वैश्या के रत्न है गणा बड़े बड़े हारे, और जो एक प्रतिब्रता है एक कपड़े की तंगी है, गणा है ही नहीं, तो क्या प्रतिब्रता गुस्सा है कि वो वैश्य बन जाए? रत्नावतन सांग कुलतांग समीक्ष कि आर्य नार्य कुलता भवंती, शेष शेष वैश्य बढ़ जाएगी फिर रत्न मिलते हैं। रत्न क्या चीज है? अरे प्रतिब्रत क्या चीज है? वो कितना ऊंचा चीज है? धर्म क्या चीज है? सामने द्रौपदी ने कहा कि आप धर्म को पालन करने दुख पा रहे हैं, अरे पाप करता अन्याय करता है राज करता है। युधिष्ठिर ने कहा मैं सुख के लिए धर्म का पालन करता हूँ, सुख के लिए धर्म का पालन, वो धर्म का तत्व जानता ही नहीं, वो तो सुख को जानता है, वो धर्म को क्या जाने? धर्म नहीं पालते मनुष्य तक गिर जाती है। दो टाइम भोजन भी पूरा नहीं मिलता, इतनी गरीबी में भी क्या भगवान की भक्ति की जा सकती है? बहुत बढ़िया की जा सकती है। सुखी से कसी जाए भक्ति, दुखी से सुगम है। दुखी क्या करे, कोई सहारा नहीं शिवाय राम के, तो बहुत जल्दी भजन होगी बढ़िया। वो भजन करे या रोटी के लिए प्रयत्न करे? जो वो भजन करे रोटी रोटियों 5-10-15-20 वक्त खा सकेंगे, कुछ दिन करके देखो। आप तो एक रोटी कहते हो, अगर भजन में तत्पर लग जाए, ये मणिराम जी महाराज सावना जी हुई, ये धन को लेकर हुई है, संतों के जो ठिकाने हुए हैं वो धन को लेकर हुए हैं क्या? मैं जानता नहीं हूँ, पर ये बात मानता हूँ। भजन किया वहां आप से आप आवेगा, आप ना ना कहते आवेगा, रिद्धि और सिद्धि जगह हाजिर खड़ी है, आगे सब सब आ जाएगी। भगवान में सच्चे हृदय जगह हो, गर्ज करने की जरूरत नहीं है, किंचित बात नहीं, किंचित बात नहीं। यो ही विश्वम भरो देव सकिंग भक्तान उपेक्षते, मात्र दुनिया का पालन करने वाले भगवान, क्या भगवान का नाम लेने वाले भूखे रहेंगे? कभी नहीं। अरे भूखे रहे तो नाम नहीं छोड़ेंगे हम, करना नाम लेने से भूखा मरोगे बर्बाद है। नंदन दु नीति निपणा यदि वास्तु बंधु लक्ष्मी समाविश तु गच्छतु वायु दोष्टम अद्य मरण मस्तु युवंधर वा न्याय्यात् पथ प्रचलन्ति पदम न धीरा। श्रेष्ठ पुरुष अपना न्याय करता नहीं छोड़ते, कुछ भी हो जाए संसार के दुख से छोड़ के भगवान का भजन छोड़ देंगे, कहां समझे भजन की महिमा ही नहीं समझे। भजन उसका फलीभूत होता है। भयंकर शरीर में पीड़ा है और एक भी लाखों लगाए उतनी भी जगह ऐसी नहीं जहाँ कोई दर्द ना हो, भयंकर पीड़ा है, ऐसे समय में भगवान का भजन किया जा सकता है क्या? बिल्कुल उपदेश दिया जा सकता है। भीष्म जी महाराज सरसैया पर सोए हैं, बाणा की सैया, बाणा पर सोता केवल बाणा के ऊपर टंगा हुआ है, और विष्णु महाराज गए कृष्ण भगवान पास ध्यान कर रहे हैं, तो पूछा महाराज दुनिया आपका ध्यान आप किस करते हो? मैं भीष्म का ध्यान कर रहा हूँ, भीष्म सरसैया पर सोए हुए मेरा ध्यान करते हैं, तो ये था मन में उसका ध्यान कर रहा हूँ। ऐसे कहा युधिष्ठिर तेरे कोई संग हो धर्म विषय का, धर्मात्मा खुद धर्मो विभिर्दति युधिष्ठिर कीर्तने न, उस तेरे धर्म विषय शंका हो तो भीष्म जी को पूछ ले, आज शास्त्रों का सूर्य अस्त हो रहा है। फिर भगवान गए जाकर भीष्म जी महाराज युधिष्ठिर पूछते हैं, आप सुनो तो महाराज मेरे बार बार मूर्छा हो रही है, जैसे गेरू के पर्वत पर वर्षा हो जाए और इस तरह से मेरे चारों तरफ से खून पड़ रहा है और बार बार मूर्छा होती, फिर चेतन फिर मूर्छा हो रही है, आप सुनाओ। नहीं तुम्हारे सुनना चाहता हूँ, भगवान हाथ कर दिया। अनुशासन शांति पर दो बोटे बोटे पोथा है, इतना उपदेश दिया पड़े पड़े विष्णु जी ने। दशा ये है, सिर थोड़ा नीचे था भाई, तकिया लगा दो थोड़ा दूर दूर तकिया लगा, ये वीर से ये रंग नहीं है। अर्जुन को बेटा तकिया लगाओ, मार पीछे बारह बाल बोटे, ये तकिया होता है। ऐसी अवस्था में अनुशासन पर्व शांति पर्व दो पर्व है, इतना उपदेश दिया है, ऐसी पीड़ा में उपदेश दे सकते हैं। भगवान का नाम दुख में ज्यादा है, दुख में शुभ सुमरण करे, सुख में करे न कोई, और सुख में जो सुमरण करे दुख काहे को होए। प्राय करके संत हुए हैं, दूंतर संत हुए, बट ज्यादा संत दुख में हुए हैं, आफत में हुए हैं। आप इतिहास देख लो, अच्छे अच्छे संत हुए हैं दुख के कारण से, दुख जैसा कोई उपकार है ही नहीं, उपकार ऐसा कोई उपकार है दुख, सुख तो बाधक है। सुख में पुराण पुण्य नष्ट होता है और नए प्रमाद आदि दोष होते हैं, या दुख में पुराण पाप नष्ट होता है और आगे चेत होता है, काम जीव शुद्ध होता है। आप गर्भपात कराने वाले की भिक्षा नहीं लेते हैं, नहीं लेते, भिक्षा नहीं लेने में वास्तविक आपका अभिप्राय क्या है? मैं पापी न बनूं, आपको बातें बताते हुए बता भी सकूंगा, अंतःकरण भ्रष्ट हो जाएगा, बुद्धि में अच्छी बात पैदा नहीं होगी, बड़ी हानि हो जाएगी, बड़ा दोष बताया शास्त्रों में। गर्भपात की स्त्री देख लेती वो अन्न नहीं खाना चाहिए, उसके घर की कैसे भी फैलने। गाय में जब 33 करोड़ देवता विद्यमान है, तब उसकी हत्या होती तो एक भी देवता शस्त्र लेकर क्यों नहीं उसमें से प्रकट होता है? मैं कहूँ गाय में घी है, फिर घी देने की क्या जरूरत है? मैंने निशान दिया था ना, गाय में घी है ही, वो है काम नहीं आएगा। देवता का तात्पर्य ये नहीं है, देवता का ये तात्पर्य नहीं है। अब क्या बताऊं, भगवान ने उत्तंक के सामने क्या कहा है, जब जिस वर्ण में जहां मैं अवतार लेता हूं वैसी चेष्टा करता हूं, तो गाय में जो देवता रहते हैं वो देवता गुप्त रीति से ही रहते हैं, प्रकट नहीं होते हैं। ऐसे भगवान की श्री विग्रह होता है ना, मूर्ति कहते हैं, उसमें जो भगवान रहते हैं, अब भगवान उसे सूहा चढ़ गया कि हमारा देंगे, जैसा स्वांग लेता हूँ वैसे आसन करता हूँ। भगवान जब मूर्ति रूप से होंगे तो मूर्ति रूप से ही रहेंगे, विसंचल रूप से रह जाए तो मर्यादा नष्ट हो जाएगी, मूर्ति में चेष्टा होगी तो अनिष्ट हो जाएगा। तो मूर्ति रूप श्री विग्रह बना है वो चुपचाप वैसे ही कहेगा, जैसा रूप धारण करता हूँ, सूर्य तो सूर्य की तरह जैसा करे, मछली मछली की तरह करे, तो श्री विग्रह है वो श्री विग्रह वैसे ही करेगा, जैसे पत्थर है धातु है मूर्ति जो पत्थर को कैसे करेंगे और नहीं करेंगे, भजन करोगे आप कल्याण कर देंगे और स्वयं चेष्टा नहीं करेंगे। ऐसे गाय में रहने वाले देवता स्वयं चेष्टा नहीं करते, फिर नहीं उस चेष्टा करने का अधिकारी नहीं है, और काम करते भी नहीं है। शास्त्रों में आता है कि कलयुग में ऐसे ऐसे पाप और अधर्म होंगे ही, तो फिर आप उनको मना करने के लिए क्यों कहते हैं, क्योंकि शास्त्र झूठे हो जाएंगे? बहुत ठीक है, बद्री नारायण में उस पहाड़ों में वर्षा हुई, उन्होंने तार दिए कि गंगा जी के किनारे जितने हैं दूर बसो, बाढ़ आने वाला है, और बहुत जोर से पड़ी है, तो आया भाई अच्छा बाढ़ आने वाली है, हाँ लाओ भाई सब भेड़ बकरी गाय भैंस गंगा जी के किनारे चलो, किनारे चले वहां रहेंगे, क्योंकि तार आया है कि यहाँ बाढ़ आवेगा, तो भाई चलो गंगा जी में। तो तार गंगा जी बढ़ने के लिए आया कि बचने के लिए आया है? शास्त्र बात बचने के लिए कही है कि करने के लिए कहा है? ऐसा होगा, ऐसे आदमी हो गए, ऐसा रिवाज होगा, तो वो क्या पाप करने के लिए आगे दी है क्या? बचने के लिए कहा है कि बड़ा भारी पाप होगा, बाढ़ आएगा बह जाओगे, तो रक्षा करो। पहले जो शास्त्र में कहा है वो करने के लिए कहा है, करने के तहत पाप करने में पाप से बचो। अच्छे अच्छे वैष्णव घरों में महाराज दुष्ट हो गए लड़के, ब्राह्मण की लड़की मैत्र के साथ भाग गई, बताओ ब्राह्मण घर में भी ऐसी हवा लग गई, हवा लग गई, हवा लग गया जो काम हो जाता है। रक्षा करते करते कहते समय को विचार करो, समय आए तो समय आवे, जब गर्मी का समय आवे तो ठंड पानी नहीं पीना चाहिए और घाम में रहना चाहिए, जहाँ जोर से हवा आवे गर्म उसमें रहना चाहिए, अरे पानी पी तो गर्म पीना चाहिए, क्योंकि समय का आया है, समय आया है गर्मी का, अरे तुम ठंडा पानी पीते हो, गलती करते हो, समय से विरुद्ध काम कर रही है। अरे सर्दी पर आवे तो बाहर रहना चाहिए, कपड़ा छोड़ देना, मकान भी छोड़ देना चाहिए, समय के अनुसार चलो तो चल जाओगे बाजार खत्म हो जाओगे, समय से रक्षा करो, समय के अनुसार चलो, आशीन कहते समय ऐसा आया करो, आपका मनुष्यपना खत्म हो जाएगा समय के अनुसार चलो, तो समय से बचो, ये तात्पर्य है कहने का। आप बताओ क्या ये अभिप्राय है, पाप करो क्या? आपने ईश्वर साक्षात्कार किया है? मैंने नहीं किया कि आप तो, अरे टिकट देने वाला पूछ रहे क्या तुम बम्बई का टिकट दे, बम्बई गए हो तो, अरे हम जावे नहीं तो टिकट हमारा सच्चा हो तो बोलो, कच्चा हो तो बताओ, हम गए नहीं गए, क्या हम नहीं गए तो हम नहीं गए, क्या बम्बई का टिकट ठीक नहीं है, हमारी बात ठीक नहीं है क्या, वो टिकट खराब है तो बताओ, हम तो मेरा डाक किया है, डाकिया किसी को कार्ड देता है, किसी को लिफाफा देता है, किसी को रुपया दे देता है, डाकिया घर का रुपया है, घर का कर्ज है, हमारे घर की बात है क्या, हम तो डाक विकेट करते हैं, आपकी मर्जी है, आपके आपके बड़कों का ये समाचार है, आपके ऋषि मुनि में पहले गुरु परंपरा उनका ये समाचार है, वो आपको दे देते हैं, डाक विकेट कर देते हैं, सीताजी पर भी दुख पर दुख आए तब हम फिर अंत में किसकी शरण लें? सीताजी शरण लो, सीता जी दुख नहीं आया है, सीताजी आचरण कर बता रही है बहनों, कितना ही कष्ट आ जाए हमें हमारे धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, रावण वशवर्ती नर नारी संपूर्ण उसमें करे, अरे रे रे दुष्ट तेरे को लज्जा नहीं आई, सूर्य गृह आने से वो ही अरे निलज लाज नहीं तो है, इंद्र की ऐसा कहने की ताकत है रावण को, ये किसमें है हमारी जगत जननी में है, ये धर्म पर पक्की है, मार दर हाँ जल्दी मारो, भगवान के वीर से दुख होता है उसे मिट जाए, जल्दी मारो, मंदोदरी के मत मारो, ये बहनों को चेतावनी के लिए, अगर जगत जननी अपनी बच्चियों को कहती है तुम भी धर्म का पालन करो, कितना ही कष्ट आ जाए भले, आदर्श जीवन है आदर्श सबके लिए, शरीर शीलता जिनमें भी गोस्वामी महाराज ने कहा है वो छाया रूप से जीता है, सीता थी जब इसमें फल लेने गए तब तो अब कुछ करो तो नर ललित नर लीला, तुम पाव का मां करो प्रवेश, जब तुम प्रवेश हो जब तक ऋषा नाश न करो पाव करो, वो थी ऐसी सजाई सीता, सची सीता को छू सकता रावण भस्म हो जाए, तो सीता जी याद से हम भी ऐसे ही बढ़े, महाभारत सुना कहीं से पांच पति थे तो पांच पति कर देते तो हर दोस्त नहीं है हम भी करेंगे, तो ये आदर्श है, किसी बात करते मार्केंद्र पुराण में सब इसका उत्तर दिया साफ ही, पांचों एक थे, महावीर जी का वरदान था और माँ का बचन हुआ है, आपके मन के सारांश में थोड़ा समझ, सारांश क्या बताओ, संतों के प्रति मेरी भावना है कि आप इन पाप को दूर करो, हमारे साधुओं की वृद्धि होगी और आपके सेवकों को कह दो बहनों बहनों को बहनों तुम थोड़े बच्चों को पालन करो और गर्भपात मत करो, हमारे को दे दो, तुम्हारे पालन नहीं होता हमारे दे दो, लड़कों को दे दो, अगर लड़कियों की है कमी तो इधर साधु हो जाएंगे तो लड़कियों की कमी नहीं रहेगी, लड़कों का ब्याह हो जाएगा और हमारे साधु हो जाएंगे, दोनों फायदा होगा, संत कृपा कर पूजाए, हमारे कई बहनों ने कहा है कि हम पाल लेंगे, हमारे शिष्य पढ़े भी लोग ताना मारते हैं तुम्हारे घर में रोटी नहीं, क्या साधु बना दिया उसको। हमारी रोटी नहीं है, हमारी मौत नहीं है, हमारे गर्भपात नहीं है, इस वजह साधु बनाया है। पाप नहीं करते, हम अन्याय नहीं करते, अत्याचार नहीं करते, नरकों में नहीं जाते, नरकों में जाने की शौक नहीं है, इस बार साधु बना दिया। भूखों मरने तो नहीं साधु बनाया, पाप नहीं करे इस बार बनाया। मेरा आग्रह देख साधु बनाओ, मेरा तो आग्रह है कि बचाओ, ये गर्भपात मत करो, ये है साधु बनाओ तो नहीं कहता हूं। आप कहते हो बच्चे अधिक हो जाएंगे तो अधिक आप चिंता क्यों करो, हमारे साधु वे हैं, आप क्षमा करते हैं। मैंने देखा है जो साधुता उनमें नहीं है, 10-15-20-25 साधु से हो गए, उनको साधुता नहीं है, परंतु रोटी की कपड़े की कमी नहीं रहती। हमारी जैसे ही बढ़ हमारा हमारा भोजन बढ़ गया, हमारा नहीं हो तो आपको तो आप तो अनुभव रहे इस बातों का, साधु बने की कमी रहेगी, नकली साधु बन जाए, अरे असली बन जाए तो फिर करेंगे क्या है, अरे बनना चाहिए असली, तो रोटी कपड़ा नहीं मिलता तो थोड़ी बात है। हमारे क्या है, हमारे कोई खेती है, कोई व्यापार है, कोई वाणिज्य है, कोई नौकरी है, कोई दलाली है, फिर कमी है ही नहीं, धान नहीं ढीणो नहीं, मारवाड़ी मारवाड़ी समझते हैं ना, धान नहीं ढीणो नहीं, नहीं रुपये रोक जीवन बैठो रामदास आन मेरे सब थोक, दूध दही घी सब, ये धान नहीं गर्म धान है ही नहीं, ये ढीणो नहीं गाय भैंस है, धान नहीं ढीणो नहीं, नहीं रुपये रोक रोक रुपया भी नहीं है, जीवन बैठो रामदास आन मिले सब थोक। भगवान का केवल नाम लेने मात्र से, भेद धारण करने मात्र से है, लेकिन साधुता कहने ही क्या है, विचित्र कहा। मांगी मिले राबड़ी करूं कहाल वर्ण, मोहन भोग घड़े मटेगा संतों की शरण, लगन से होगा हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट हो, ये भाई ज्यादा क्रिया से नहीं होते, आसक्ति फिर आकर्षण, भगवान प्यारे लगे मीठे लगे, भगवान रक्तिम क्रोध भक्ति, भक्ति की जो भूमिका बताई है वो भक्ति रसायन में, तो उसमें पांचवी भूमिका बताई है रक्तिम क्रोध भक्ति, प्रेम बजा भगवान मीठे लगने लग गए, भगवान मीठे लगने लग गए, भक्ति शुरू हो गई। जब तो भगवान मीठे नहीं लगते तब तो नाम जपते हैं दवाई सेवन की तरह, अभी तो महाराज ने कह दिया थी माड़ा फेरो फिर माड़ा फेर दे रहे हुई नहीं राम राम राम, राम इतनी बाकी रहती राम राम राम, आफत कहते आफत, अब आफत समझ रहे उसे तो फायदा होगा, सीता प्रेम से होगा वो, अब गुरु जी ने कह दिया अब इधर आफत भोगनी पड़ेगी, छूटे तो पाप कटेंगे, छूट गए बैठे आराम से रहने, ये जप है इस जप का वो गुण होगा जो प्रेम से किया जाएगा। हृदय से हो तो क्या बिल्कुल क्षमता अपनी है महाराज, आज तुझे आएगा आपको आज तक क्या चीज है कहां से आ गई, बिना पढ़े बिना अध्ययन किए वेदों की ऋचाएं आपके आध्यात्मिक गंधा में, वेद पढ़े हो कहते यही बाबा जी तो वेदों की ऋचा बोलते हैं, जब भगवान हृदय में विराज जाएंगे तो उनकी कोई बुद्धि मामूली हो गई, कितनी विलक्षणता हो जाएगी। प्रत्यक्ष बात है, जो केवल वेश मात्र धारण करने से रोटी कपड़ा मकान पुस्तक किराया सब मिलता है, केवल स्वांग से ऐसा असली हो तो जितने स्थान है आप लोगों के मूल में जो संत हुए हैं तो कोई आराम तल हुए हैं, सुख के लिए हुए हैं, आराम होगा है। मैं तो कहता हूँ कि हमारा तो बढ़ के हुए उनकी कृपा से अन्न मिलता है, हमारे लखनऊ से नहीं मिलता, आप विचार कर देखो तो बिल्कुल समझ आ जाएगी बात, कमाया तो बड़ कौन है खाते हैं हम बैठे बैठे बोन से, सच हृदय से भगवान में लग जाओ, लग जाओ, दुख पाओ सुख पाओ भले कोई बात नहीं, कितना ही दुख हो भजन के समान आनंद नहीं मिलेगा, लाभ नहीं होगा। दुख तो पुराने पापों का नाश करेगा और भक्ति कल्याण कर देगी। तो दुख होने में बुरा फायदा होगा और सुख में भजन करोगे तो सिंगल फायदा, एक दूसरे फायदा। दुख होने से पाप करते उधर, इधर भजन करते हो, दो पुण्य संग्रह हो जाएगी। कृपानाथ कृपा करो, अब साधु बन गए तो मनु कर अब तो चलेंगे इधर ही, चाहे सुख हो जाए, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, अब हम पदार्थी पास है पैसा थूक कर नहीं चाहते हैं भोगों को, सुखों को, पैसों को, इनकी गौरवता बन नहीं जाता भीतर का। जिसको छोड़ दिया अब थूक कर काटता आदमी, अब साधु बढ़ गए तो बढ़ गए तो बढ़ ही गए, अब अच्छे इधर इधर ही चलेगा, सुख पावे चाहे दुख पावे, लोग निंदा करे नंदन तो नहीं तीन गुणा यदि वास्तु अंतर निंदा करो वस्तु तीन करो, लक्ष्मी समावेश हो तो गच्छ तो वह लक्ष्मी आ जाए चाहे चले जाए, अद्य मरण मस्त युगान्तर हुआ आध मरण हो जाए चाहे युगान्तर जी हुए न्याय जात पता प्रवेश अनंत के पद में धीरा, अब न्याय मार्ग से नहीं चलेंगे, हम न्याय मार्ग को छोड़ेंगे नहीं, न्याय मार्ग त्याग नहीं करेंगे, अपने भजन में हम लगेंगे। कबीर जी के पास आई अप्सरा, रूप पैर रूप दे सोनो देव ले जावे, हम यहाँ बैठे नंगे जोगी ते जो शर्म नहीं आवे, नानी क्यों से नाना झमकावे, इधर कबूर याद नहीं ते दर्श नहीं आवे, ते हाथ नहीं आवे, फटका दी धमका दी उस तेरे शर्म नहीं आती, हम बैठे नंगे जोगी तू सुंदर परिहार किया है ऐसी होगी फिर शर्म नहीं आती, तुम्हारे कितनी विलक्षणता है। शांत मंत्र में कबीर जी को मैंने सुना है चक्रवर्ती संत हुए साधु मत में, तो ये त्याग करने की बात है महाराज, त्यागा शांति अनंतर गीता कहती है त्याग के तत्काल शांति, तत्काल गायें भगवान को बहुत प्रिय हैं, इतनी हत्या हो रही है फिर भगवान चक्र लेकर उन हत्यारों के पीछे क्यों नहीं दौड़ते हैं। भगवान ने कलयुग में कैसा धर्म बताया है, कलयुग में धर्म बताओ, कलयुग शुरू नहीं हुआ है, अभी संध्या चल रही है, दापर की कलयुग की संध्या चल रही है, 36,000 वर्ष है संध्या के, अभी तो संध्या कलयुग शुरू नहीं हुआ, अभी कलयुग राज दिया हुआ है, राज सिंधे नहीं। त्रेता युग में ऋषियों को चूस चूस कर हृदय ढेर मंगा ली, आज किसी साधु है खुले साधु फिरते हैं, कहाँ कलयुग है, त्रेता में खा गए, आज साधु ब्राह्मण फिरते हैं सुख दृष्टि। शेर जी ने कहा था भजन करो ठीक तरह से, उन्होंने कहा कि 2000 में सतयुग आएगा, 2000 समय चेतावनी पुस्तक निकली थी, शेर जी ने कहा कि हम अभी सत्संग करते हैं, ऐसे सत्संग करते रहे निर्विघ्न से तो हम शत्रु भी बनेंगे, ऐसा भयंकर आएगा। तो भजन करने का भी मौका है, बड़ा बढ़िया मौका है, हम क्या करेंगे, ये समय तो जाता है, आप कुछ भी करो भजन करो, चाहे ये भी निवेदन किया है कि जैसे आप अब की बार अयोध्या पधारे हैं ऐसे आप हर वर्ष अयोध्या पधारा कीजिए, ऐसे भी प्रार्थना की। ये तो आप कृपा है, देखो मैं जातक बने अपने मन से यात्रा नहीं करता हूँ, ये ले जाते हैं और चला जाता हूँ, तो आप ले जाओ तो मैं आ जाऊंगा, जो संतों की सेवा मिल जाए मैं भाग्य मानता हूँ, मतलब अहो भाग्य है, संतों की सेवा कोई मामूली चीज है, इनकी प्रसन्नता मार तो भगवान को प्रसन्न करने वाली चीज है, भगवान के कार्य प्रसन्न हो जाए तो भगवान राजी होते हैं, नाटक खेलता है दर्शक है, वे अगर प्रसन्न हो जाते हैं ताली बजाते हैं तो साउंड पीछे फिर आता है, तो आप लोग प्रसन्न हो जाओगे तो हमारा स्वांग अच्छा हो जाएगा, हमारे सूत्र हमारे लाभ की बात है।